الأولياء أعتنى وقديم التزمه الشافعية الله لا هي أمال أليل الدنيان نايو ومن أعلو الشكمان نايو الإمام الشافعي رحمه الله سنبي قال الشافعي رحمه الله العلم صدقات إمام شافعي رحمه الله ومسمى علم ني مطبق يعني لما درج الأولى درجة لكوانزة أو طبقة لكوانزة الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة كتاب يعني القرآن والسنة لكن السنة فقع إتكافر كبير بمعنى حديث يقول حديث صحيح ثم الثانية كشا طبق لفيري إمام شافعي أكاليويكا ني الإجماع فيما ليس فيه كتاب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ني الإجماع يعني الإجماع لهذه أبهل يا مقبليان يا أهل العلم يا نزول يا الفقهاء كتك يلي أبهل هيام وكتك الحكام ولا كتك السنة والثالثة نا درجة لتاته أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم نا إلى قول أبا اليوسف يعني صحابة أن يقول الصحابي صحابة بعض الصحابة أنا قطع قولي ما إكاو هتنوري ومن هتنو تعرف يوتي وما ميقول ما هو صحابة وكاو ومبين قولي درجة الأولى والرابعة لاختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه إلى اختلاف الصحابة قام أبابه وتقوليزها كتك لا سنين مصحابة ومختلفيانة كتك بابي يمامه والخامسة ندرج لتانو طبق لتانو القياس على بعض هذه الطبقات لقياس كتك بابي ذهب طبقات أبابه الإخوة ثم السوميشة أتفهم إمام شافعي رحمه الله ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة ولا هم رجليوي وكتل تشوتي يعني زي كتاب والسنة وهما موجودان كتاب والسنة هنا غيبو كبنا أجاني تينا متكوينة كما ينهو من جينة وإنما يؤخذ العلم من أعلى علم بلا شك يتقني وكتوك أعلى أعلى أقصدية فمانا كتك إفادليه هو طبقاتي طبقة لكوانزة كبيرة لنفوت كتابنا السنة فسو كتك علم بس وانزة هو كتابنا السنة كما إذبكوية إذبكوية إذبكوية كتك متباكة ألقوا إليزا إمام شافعي ويتنايدليا وكرسة نبالي 51 نا أميديك الشيخ بزمول حمده الله أكثر ما يقوم وهو نهج أحمد بن محمد بن محمد رحمه الله وكيانجليا متزامه وإمام الشافعي رحمه الله ني نسي أيه أبايو أليوفيته إمام أحمد بن محمد نهج يعني إلي مثل وللتركيب الفانجليو السبيل يا إمام أحمد بن محمد قبل أن نبالي كما أتكمبك نقول أقوام فأنا ما إمام واني حفا بيتاج ومسمام ياو يو يا إليم مين إليم وكيانجليا وكراسة نبالي 49 جزاكو 51 أنزجيوها فو وعلى هذا صار أبو حنيفة النعمان رحمه الله كي إمام أبو حنيفة إيه أمي بيتا ما بيتا كما تلو يصوم أبو مبيل كيشا وصار عليه مالك بن أنس فهو إمام مالك رحمه الله akapita mapito ambayo maelezo yake yako chini. Kisha wasabilu tazama Shafi'i rahimahullah. Kwa maana tushawataja maimamu wangapi? Na wangapi? Sasa leo tunamalizia imamu wa nne Ahmad bin Hanbal. Na Ahmad bin Hanbal yeye anapita vipi katika mapito, kwamba elimu ni ipi? Anasema wa huwa nahj, nahj Ahmad bin Hanbal, kwamba ndio sabili ambayo Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah amepita katika njia hiyo, kama ambavyo alivyoandika Sheikh. قال احمد بن محمد بن حنبل اذا كان في المساله عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم نخذ فيها بقول احد من الصحابه ولا من بعدهم خلافه. قال امام احمد انا تلزيا استمامه وكيه خصوص علم kwa elimu inakuwaje na inakuwa vipi? Anasema hivi ya kwamba itakapokuwa masala yoyote, masala hayo yametoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kwa Kiswahili kizuri ni kwamba iko hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani idha kana fil mas'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun, itakapokuwa katika masala kuna hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Iza kana fil mas'ala, itakapokuwa katika masala, masala yoyote, inawezekana ikawa ni masala ya ibadat, muamalat, mambo ya kisheria, mambo ya ahkami mbalimbali, ipo hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Imam Ahmad bin Hanbal akawa amesisitiza zaidi kwamba kumbe ni kwamba kwanza tuangalieni jambo lolote, je, kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi hii ni ile hadithi ambayo ilikuwa sahihi. Na hii ukirudi katika maneno ya Imam Abu Hanifa aliposema ya kwamba Imam Shafi rahimahullah fi Imam Abu Hanifa, al-ilm tabaqat, al-ula al-kitab wa sunna, idha thabata as-sunna. Hii ni qaida muhimu, kama si kila hadithi mpaka hadithi iwe ni imethibiti kwa maana sahihi. Kwa hiyo Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah anasema jambo lolote litakapokuwa jambo lolote, ipo hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Idha kana fil mas'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun, itakapokuwa katika mas'ala ipo hadithi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, basi lam na'khudh hatuchukui fiha, aksudia katika masala hayo, ikiwa ni ibada, ikiwa mambo ya hukumu, ikiwa mambo ya kisheria, ikiwa mambo ya kimuamala, ni kwamba lam nahkumu fi almas'ala, hatuchukui katika masala hayo fiha biqaulin ahad min as-sahaba, qauli ya yeyote katika masahaba, lam nahkumu fiha, hatuchukui katika masala hayo madam kuna hadithi sahihi بقول احد من الصحابه قول يوسف كتك مصابه ولا بعده ولا ولو كجا بعد يا مصحابه حتشكي قول خلافه بمعنى قول هي يتكفوا يقينانا لحديث يمكن صلاه معناك بكم ikiwa kuna kauli ya sahaba imeofikiana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi tutachukua. Kwa nini? Kwa sababu iko hadithi ambayo hadithi hii ni sasa na kauli ya sahaba, hakuna khilafu ndani yake. Lakini kama kutakuwa kuna khilafu, sahaba kasema hivi na mtume kasema hivi, basi Imam Ahmad bin Hanbal anasema sisi lam nakhudhu fiha, hatuchukui katika masala hayo bi qawli ahad min as-sahaba, kwa kauli yoyote katika maswahaba wala walofuatia sahaba, ila fi, kwa maana ile kauli itakokuwa yapingana na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huu ndio msimamo wa Imam Ahmad bin Hanbal kwamba hiyo ndio elimu, na hii ina athari kwamba athari hii inamtengeneza msimamo ulio kwamba la hili hadithi ipo na vipi kuna sahaba tafanye kipo na sahaba sasa lakini sahaba la, lakini kuna sahaba kauli yake au kitu yake mbona limekuwa sasa upate hivi msimamo huu sana kwamba hii bwana tunamwachia mwenyewe sahaba. Kwa nini? Kwa sababu tunaona kuna kauli iliyokuwa ambayo iko wazi kabisa, sharihu sahihu, sahaba katenda tendo, lakini tendo hili tunakuta kwa mtume atulioni bwana. Vipi bwana? Sasa mtu anakuwa na kusema ugoi, lakini jibu lake ni hili. Na vile vile hapa tunapata faida kwamba mambo mzuri sana aliyoweka al-Imam Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadii rahimahullah katika masuala yote ambayo yalikuwa, yani sahaba katenda, lakini hakuna ushahidi katika matendo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, basi Imam Sheikh Muqbil alikuwa akijigemezea sana kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mara nyingi alikuwa na kauli ya kusema wa khairul huda, wa khairul huda hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na uongozi uliokuwa bora ni uongozi wa nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mfano, nikupe mfano mmoja katika masala ya kifikihi. Ukienda katika babu ahkamu janaiz, ahkamu janaiz, ukienda katika swala ya jeneza, kuna mambo mengi katika sala ya jeneza, lakini kuna sehemu moja ambayo yapewa kichwa cha habari ni rafu liyadaini inda takbir, kuinua mikono miwili wakati wa takbir, yani zile takbir ambazo ni kuashiria Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hapa ni kwamba haikupokewa hadithi hata moja kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiinua mikono yake inda kulli katika kila takbir, isipokuwa kwa maana takbiri ya kwanza tu, Allahu Akbar, nasoma Suratul Fatiha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hivyo hivyo mpaka hakuna hadithi ya kuja. Na vile vile katika takbiri za sala ya Idi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam haikupokelewa hadithi kwake, hakuna maelezo yaliyokuja kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiinua takbiri mikono yake katika kila takbiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hakuna hadithi hapa. Lakini amekuja kuonekana sahaba Ibn Umar radhiallahu anhu akiinua mikono katika takbiri zote, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kwa hiyo tukirudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna hoja, hakuna dalili. Tukirudi kwa sahaba hii, lakini inawezekana ikawa sahaba amemuona mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba afanya kwa mujibu wa vile ambavyo yeye mwalimu wake alikuwa ni Rasulullah. Lakini bado imekuwa kuna utata mkubwa kwamba mbona sahaba Ibn Umar peke yake na hakukuwa na ile hali ambayo ya ishara zozote zilizoashiria katika maswahaba wengine Abu Bakar, Umar na nani katika takdiri hizi kwa kuonesha kwamba uinuaji wa mikono katika takbiri za salatu janai na salatu al-Eidain katika kila takbiri ma sabata an-nabii sallallahu alayhi wasallam, lakini imekuja kwa nani? Kwa hiyo hali hii inampa mtu utata mkubwa sana, hii akibilie wapi? Imam Ahmad bin Hanbal akasema kwamba idha kana fil mas'al an-nabii sallallahu alayhi wasallam lam na'khudhu fiha biqawli ahad min as-sahaba walam ba'dahu khilaf. Kwa sababu kama jambo hili bwana hamna dalili kwa mtume saba kafeta saba kafeta hakika hakika kwamba saba kafeta, lakini wa khair al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naf kisha akasema Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah واذا كان في المساله عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف اذا كان هو ketika masalah labda swala funga hija zaka mambo ya sheria mambo ya ahkam ni kwamba ziko kauli ambazo zenye kutafiana kutoka kwa sahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف إذا كان katika masala kuna kauli zenye kukhilafiana kutoka kwa nani an ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kauli ambazo hii imesema hivi na hii imesema hivi, anasema Imam Ahmad bin Hanbal ya kwamba rahmahullah nakhtaru tuachagua min aqawilihi katika zile kauli zao nakhtaru tuachagua min miongoni mwa aqawili zile kauli zao masahaba walam nakhruj an aqwalihim ila qawlin ghayrihi, ni kwamba tukishakuchagua katika zile kauli zao sisi tena hatukwepi, yani tukatoka kabisa tukaziacha kauli zao za masahaba tukenda kwa kauli za wengine ila kauli ghairihi, bi maana kwamba kuna kauli ya sahaba hii sahaba huyu sahaba huyu sahaba huyu. Sasa ibane tugeuzeni twende kauli ya Imam Ali jaa hii wrong, kuna kauli tofauti za masahaba ikawatu wakasema madhali masahaba na kauli tofauti basi tunaziacha tunamwangalia Shafi. Hii hayukiniki isimama Imam Hanbal ni kwamba sisi tutachagua kauli ipi iliyokuwa ni arjah za hawa masahaba, lakini hatuziachi kauli zile halafu tukasema twende kwa kauli nyingine kwa sababu wao wamekutafiana sisi tunaita hivi na sisi tunafuna Islam hivyo. Na kama mtu anataka kudhibitisha hivi arudi katika kitabu kimoja kizuri sana kimetoa masuala haya, kitabu kinaitwa صحيح فيكم سنه جاء ابو مالك كنا مجلد منه. فايو ابو مالك عم يجرب كueleza مساله yote kifikihi kuanzia tangu mwanzo babu tahara mpaka alipomaliza mambo ya muamalat mambo ya hudhuri mambo ya yote vitabu mjelele vinne, anakuletea aya hadithi masahaba wamesemaje na kauli zao na msimamo yao, anakuletea maimamu al-a'imma al-alba na maimamu wengine ambao wewe ulikuwa hujazoea ukisema al-imamu imamu Thawri imamu Thawri ni kwamba mtu anawa kama ni imamu mgeni. Kwa nini? Kwa sababu tumewazoea Shafi, Hanbali, Malik na Imam Abu Hanifa. Kwa anakuletea zile akwali za maimam kisha ndipo anaweka baadaye ile kauli iliyokuwa ni arja masahaba hawa kauli yao ina nguvu, maimamu hawa kauli yao ina nguvu kutokana na kauli ya masahaba hawa, kutokana na hizi, kutokana na hizi fulani, kutokana unajua jambo hili kumbe lilo sahihi ni hili. Kwa nini? Kwa sababu masahaba hawa ndio kauli yao imeswawabu kutokana na dalili hii ya hadithi. Maimamu hawa wamekuwa swawabu kutokana na kauli ya masahaba na kauli ya hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo fikihi hii waweza kuipata katika kitabu cha Abu Malik, ni kwamba panapokuwa na kauli mukhtalif za masahaba mukhtalif, basi tunachagua naktari ipi ambayo ilikuwa ni arja, lakini hatutoki katika kauli zao tukaziacha tukienda katika kutafuta kauli za watu wengine. Wa idha kana fi almas'alati an ashhadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawlu mukhtalif, itakapokuwa katika mas'ala kuna kauli zimehtilafiana kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunachagua katika kauli zao naktaru min aqawili ipi inakuwa yenye sahihi, lakini hatutoki katika kauli zao wala nakhruj an aqwa aqawili, tukenda katika kauli za watu wengine ila qawli ghayr. Anamalizia anasema ya kwamba wa idha lam yakun fiha, na itakapokuwa hakuna katika masala hayo, wa idha lam yakun fiha yani fi masala, na itakapokuwa hakuna katika masala hayo ani nabii sallallahu alaihi wasallam wala ani sahaba fi qawli, bi maana ni kwamba hakuna wala lam yakun fiha qawlu, itakapokuwa hakuna kauli ani nabii wala ani sahaba kutoka kwa mtume wala kutoka kwa masahaba, nakhtaru min aqwali tabi'in, lipo hapo tutachagua tunazipekua na pekura kauli za waliokuja baada ya masahaba ambao ni at-tabi'in. Anasema nakhtaru, tutachagua min aqwali, miongoni mwa kauli za nani? At-tabi'in za matabi'in. Ikiwa vipi? Ikiwa katika masala hayo hakuna hadithi ya Mtume sala wala hakuna kauli ya sahaba, sasa hakuna katika kauli ya sahaba. Na kuna inaonekana ni maneno marefu kama hivyo hivyo mafutish, na maneno haya unaweza kuangalia katika Al-Madkhalu ila Sunan al-Kubra ukurasa nambari المصور في الكتاب وقرأتها نبال ميامبيلي نا سبيل نا ستة ونزل خفتا عقلية جيني هابو ويو قبل هتجينا ميلي اللي هو تفهم تفراتيب الزيمة وميمام والوقوة تفتكتوا إلي مقوة لكن زيدي تنونا تزام وإمام أحمد إليه رحمه الله kwamba siku zote masala anaangalia je iko hadithi ile thabiti, kama ipo basi hatuchukui hadithi yani kauli ya sahaba hiyo wala walokuja baadaye ambayo kuna khilaf ile pingana. Pili, itakapokuwa katika masala kuna kauli ya masahaba ambazo ni tofauti kauli za sahaba, basi tunachagua katika kauli zao lakini hatuziachi kwa sababu tumehitafiana tukaziacha kutenda kauli za wengine. Na itakapokuwa katika masala yote hakuna hadithi ya Mtume wala hakuna kauli ya sahaba, basi tunakwenda katika kauli za nani? Kwa huu ni mpangilio mzuri kabisa ambao ameweka Imam Ahmad bin Hanbal. Sasa hapa nakumbuka wale ambao wamehudhuria durusi tushawahi hapa kusoma, kuna kitu kinaitwa fiqh kuhusu sahaba, yani fikihi ya masahaba wao, masahaba wana fikihi yao. Na ukirudi katika fiqh sahaba, basi utakuta akwali hizi ambazo tulizianza ukinokuja tangu kauli Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi na vile vile kauli ya leo Imam Ahmad bin Hanbal radhiallahu anhu rahimahullah utaona kwamba ni watu ambao wana mitazamo hii ambayo kwa kule imekuja fiksha stili kwa pambanuzi mkubwa zaidi na kwa kueleza darasa hilo kambo kabisa inaitwa fiqhu as-sahaba hii ya masahaba vipi masahaba walikuwa wakitafiana na inakuwaje mpaka masahaba wanatafiana na kuzua tena kwa masahaba je niwe ndio sababu sisi tunafiana almuhimu tukaona mambo mengi katika sala hii. Kwa hiyo tunaendelea na tafsiri. Wakala Muhammad bin Hassan amesema Muhammad bin Hassan katika maelezo ambayo akhrajahu ibn Abdul Barr fi jami' bayan al-ilm wa fadl mujallada 2 ukurasa nambari 61. Kwa maana maneno haya Sheikh Bazamol ameyatoa katika kitabu hiki ambacho kinaitwa Jami' bayan al-ilm wa fadl. Naam, amesema Muhammad bin Hassan kwamba ومن كان عالما بالكتاب والسنه وبقول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما استحسن فقهاء المسلمين والعبايه الكو عالما عالما فما نجوز مثالام اكوا ايلوا مثل فلان ني عالم عالم ني مرير يعني انا فهم. ومن كان عالما بالكتاب والسنه ama yule ambaye alikuwa ni alim ni mtaalamu na ni mjuzi wa kitabu cha sunna aelewa Qur'ani na aelewa sunna na aelewa kauli za masahaba wa biqauli na ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aelewa fimastahsana fiha fimastahsana alfuqaha almuslimin aelewa katika yale ambayo ni wale wasomi wa Islam wa Muslim scholars wanazuoni wakawa wameeleza jambo hili zuri, jambo hili zuri, jambo hili zuri bima stahsana kwa maana hasan hasan yani kwa maana yani jambo hili zuri, jambo hili zuri. Hata ikiwa mtu anaelewa hivi, kwa sababu kuna mambo mengine mtu anaweza akaja akabadilisha mambo kauli ya imam akasema kwamba jambo hili ni jambo jema. Kama hajui hili hii anasema Sheikh Muhammad bin Hassan anaweza akaichukua kauli ya imam kauli ya wanazuoni wa Kiislamu ama jambo fulani kalisema ni nzuri akaifanya kwamba ni hoja. Bwana Imam Shafi kasema, bwana Imam Shafi kasema bwana hii ni katika yale sima sana asema fima stahsana yani kwa maana katika mambo ambayo fuqaha almuslimin na Imam Shafi minhu kasema hakuna ubaya wote ni vyema. Unamtolea hadithi ya Imam Shafi, hii ni jambo muhimu kwa sababu kuna watu wanatanguliza yale mambo ambayo maimamu zetu wameaeleza kwamba hakuna ubaya au ni jema, wakaacha kitabu na sunna, wakaacha na kauli ya Mtume Muhammad na kauli za nani, za masahaba. Fima stahsana miongoni mwa hayo, mfano nikupe mfano mdogo katika fikihi. Kuna mambo ambayo yanaitwa nawaqidhul qudud, yanatengua udhu. Yakikupata hayo sasa ukisoma kitabu kingi vya kifikihi vile unakuwa kwa baadhi ni kutoka katika njia pili, kama utatoka upepo utakuna haja kubwa haja ndogo, yanaurumbishwa na utakusana na mwanamke hasa. Baadaye ukija sasa katika uchambuzi wa kitabu na sunna kuna lila kunala kuna hadithi inasema hivi kuna yani kilala shingi udhu umetoka, kumbe hadithi inaeleza kumbe kuna ulalaji wake. Sasa ukichukua kauli ambayo moja kwa moja ya mwanachuoni fuqahaul muslimin, basi utaweza ukatengeneza hoja katika jambo ambalo kumbe kuna hoja ya sunna na kuna hoja ya kauli ya sahaba. ah unajua mwanamke kwa hivyo ni mamshafo wakapita mwana mwanamke atekua vipi wana كان يقبل بعض النساء ثم يخرج الى صلاة بنت عائشة اثر وانا متوه سلام اليكو اتوابوس بعضي wake zake kisha atoka huyo anza kusali. Mbona hivi Imam Shafi akasema mwanamke anatengua huyo? Huku mtume salama akiguswa. Sasa wewe ukichukua kauli hii kwezi mastasa lakini yani yale mambo ambayo maulama wale. Sasa bwana Imam Shafi akasema kaza sasa bwana mwanamke atakuwa huyo. Ukatengeneza ni hoja. Kumbe kuna hoja ya sunna, kuna hoja ya kauli za sahaba. Kwa hiyo hili ni kitu muhimu sana mtu akawa aelewa hali mil kitabu wa sunna wa biqauli ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi mastahsana na yale ambayo maulama fuqaha wa muslimin taa ili bwana ni Imam Shafi kauli yake rai yake lakini kitabu na sunna dalili ni hii na kauli ya masaba ni hii hii Imam Shafi mwenyewe ndio alikuwa haya sasa tuchukulie leo ndugu yangu muislamu ikauli Imam Shafi kadistahsana kwamba kugusana na mwanamke inatengua nini kuwapatika mada ya dada leo na wewe ndio sio ushakuwa ustadhi wako bwana na kila mara huyu utapata wapi dada la kwako wewe peke yako bwana sikuzi mimi au ustadhi anauzu uko nyuma sawa ni ustadhi nitauzu bwana kazi ingekuwa kali. Kwa hiyo ina maana kuna vitu ambavyo baadhi ya wanazuoni wameviweka kwamba hiki arja au kwamba hiki ni kwa tahadhari zaidi. Anasema Muhammad al-Hasan wa man kana aliman bil kitabi was sunna, basi yule ambaye alikuwa ni mtaalamu mjuzi wa kitabu na sunna wa bi qawli ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na qawli za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa bima istahsana, na kwa yale ambayo fukaha muslimin muslim scholar wamesema hakuna ubaya kwani kuna ubaya gani? Hili halina tatizo hili ni nini? Anasema wasahu an yajtahid bi ra'yihi fi maqtul yadihi, basi neno wasahu kwa maana ya ile uwezo wake, yani ile kwa maana hizi sisi tunachosema nguvu zake an yajtahida li ajtahidi bi ra'yihi wa ra'yihi fima katika yale ubtiriya bihi aliyotiliwa kwayo mtihani au aliyojaribiwa kwayo, kwa maana kwamba kuna mambo ambayo ikawa mtu amejitahidi na kutosha afanya juhudi sana, kuna vitu vinakuwa haviwezi kuipata huku wala huku wala huku wala huku wala huku, hata tufanyeje? Akasema ya kwamba wa usuhu yani ule uwezo wake au juhudi zake au bidii zake, anajitahidi yesi mjuzi wa kitabu na sunna na kauli ya masahaba na yale ambayo maulama wa Kiislamu wameweka kwamba hili ni nafaa, hili ni hakuna ubaya, basi juhudi zake anajitahidi bi ra'yihi wa ra'yihi fima katika yale fima tulia aliyojaribiwa au aliyotihaniwa, kwa maana kuna mambo ambayo inakuwa mtu mara nyingine hawezi akapata majibu katika kitabu na sunna wala kauli ya masahaba kwa inabidi sasa anatumia juhudi, lakini juhudi hii ni juhudi ambayo ina shuruti kwamba juhudi yoyote katika Uislamu isije ikavuka mipaka ya kitabu na sunna ikawa mtu amefanya ijtihadi, lakini ijtihadi bimujarradi ijtihadi ikawa ni ile ijtihadi yake bwana hata wanazuoni hapa wamejitahidi sana, sasa juhudi zao zisiwe zimepindukia mipaka nje ya Qur'ani na sunna wayakdhi na akahukumu kwao, kwa maana akahukumu kwa ile juhudi yake, yani sherehe yake katika ile jambo ambalo uktili, yani alijaribiwa kwao, yani namsafi ويقضي به قضاء أكنفمه نا ويمضيه أنا سمع نا أكوا أين للي فما نعيك اللجام وعمالو تياري إشاريت لي حكمه ويشفانا جهودي ذاكي أكين للي أكوالو في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما امر به ونهي عنه akaendelea kwa maana akawa sasa anatekeleza yomdhi anatekelezea fi salati yani ile rai yake anaitekelezea katika sala yake na funga yake na hija yake hizi ni ibada na yote wa jamii ma umi yale aliyoamrishwa kwao wanuhia anhu na aliyokatazwa. Fa idha jitahada, atakapojitahidi, kwa maana amepitisha al-ijtihad, huu ni mlango maalum katika usulu fiqh. Ukisikia ijtihadi, sio ijtihadi kwamba kila mtu anakuwa ni mwenye ijtihadi, kuna shuruti zake. Fa idha jitahada, atapojitahidi, mwanazuoni huyo, wanadhara waqasa, mambo matatu haya, ijtahada wanadhara waqasa ala ma ashba, kwa yale ambayo yaliyombabaisha, yaliyomtatiza, ikawa si sawa, si sawa, ashba yani yanababaisha babaisha. Fa idha ijtahada, ikiwa atajitahidi, wanadhara nadhara ya hapa kwa maana ya kuchunguza, kupeleleza, kutadabbur. Mfano Allah anasema falyanzuru al-insan ila ta'ami, basi na mwanadamu akiangalia chakula chake. Sio kwa maana uangalie maharage haya ndio haya, lakini unaanza kupeleleza, kwani ilikuwaje mpaka mimi nakula maharage nakula wali? Anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fa anbat aqba ya maraja. Haya chanzo chake ni kwamba Allah alileta mvua katika ardhi yakamea. Kwa hiyo unaona sasa unapata mawazo kwamba tu kumbe hapo bwana hii tushukuru sana kwa chakula. Kwa nini? Kwa kuzingatia. Kwa hiyo nadhara yani kwa maana kuzingatia, waqasa kukisi kwa Kiswahili tutasema ni kule vitu viwili ukawa unavishakihisha, unaviweka sawia, unafanya kitu kinaitwa kiasi katika masala ya usulu, ilmu kiasi. Kwamba je, hivi hukumu hii na hukumu hii hii itakuwaje? Hii unajua ilitokezea safari moja saba fulani kaza kaza kaza kaza, alifanya kaza kaza kaza kaza, kwa hiyo hii itakuwa sawa sawa na hii. Hii inaitwa kiasi. Kwa kiasi siku zote yafanyika katika masala ambayo jambo ambalo lenye kubadilisha hivi unalitafutia mfano wake katika kitabu, katika sunna, katika maswahaba, kuna tabi'in kwamba niko mfano wake la fanana. Hii inaitwa kiasi. Kwa hiyo ikiwa huyu atajitahidi na atazama, atachunguza na akafanya kiasi kwa yale yanayobabaisha, maashbah walam ya'ti ghusuhu al-amal bidhalika, na ikawa hakurejea ghusuhu yani ile tutasema ile nguvu zake za kutenda hilo. Bi maana ni kwamba hakutegemea kwamba mimi ninatenda, kwa hiyo mimi na uwezo kufanya hivi, na uwezo kusema hivi, na uwezo kufanya, hakutegemea hilo. Yeye ametegemea nini? Ametegemea katika kauli zile mambo matatu haya, juhudi, kuchunguza na kufanya kiasi kwa yale yanababaisha, lakini hakurejea tena ikawa ndio final say ile juhudi yake ya kupiga matendo. Walam yarja yani nguvu zake au bidii zake, al-amalu bidhalika, katika utendaji wa hilo. Anasema wa in akhta, alladhi yanbaghi an yaqula na ikiwa atakosea basi kosa ambalo yampasa aliweke wazi kwamba hili limekosea wa in akhta sabab zahidi sasa ikiwa atakosea basi aseme kwamba hii bwana hapa ni kauli ambayo ilikuwa ni khata wa in akhta na kama atakosea kosa ambalo alladhi yanbaghi an yaqula bihi yanfasa alishereheshe na aliweke wazi. Haya ni maneno ambayo tutakuta kama tulivyosoma akhrajahu Ibn Abd al-Barr katika Jami' Bayan al-Ilm wa Fadl. Wa qala Muhammad bin Hassan ايضا na vile vile Muhammad bin Hassan amesema al-ilmu ala arba'ati au juhl. Elimu ni njia nne. Sema العلم على أربعة أوجه يعني ذكر وجوه لكن ذكر أربعة هو إمام شافعي قال سما طب العلم طبقات نعكس سما طبقين زنغافي ثاني فك الخامس ثاني نسأله تانجليا قول يا محمد الحسن أنا سما علم من جهة أربعة على أربعة أوجه يعني من جهة من ya kwanza ma kana fi kitabillahi nafiq wa ma ashbahu ni ile elimu ambayo kitabu cha Allah kimezungumza nafiq yani kimeweka uwazi kirudi katika ulumul Qur'an kwamba aya ima itakuwa ni aya katika imeelezea jambo na ikawa jambo lile latekelezwa kwa sababu iko wazi kabisa aya inazungumza hivi. Nasema jambo hili ni al-mantuq. Al-mantuq. Na kuna aya ikawa ufahamu wake, watu watekeleza kutokana na ufahamu wake. Aya hii bwana ufahamu wake itakuwa ni huu. Tusaidi al-mafhum, kulikuwa na al-mantuq wal-mafhum katika masuala ya ulumu al-Qur'an. Kwa hiyo kuna aya ambazo zimeeleza tarehon tusema jambo hili ni kitabu Allah nasikho yani nafaka yani kitabu cha Allah kimeweka wazi. Hii ni elimu hii ya kwanza makana fi kitabillahi nasikho ni ile elimu ambayo ilikuwa kitabu cha Allah imezungumza wazi mambo hayo wazi nasikho kwa maana imesemwa yani kitabu kama kimesema wama ashbahu na yale ambayo yanashabihiana وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم ميلة أمبايو كتك السنة ومتومة صلى الله عليه وسلم المحثورة يسمى المحثورة مثل السنة أمبايو بلزقوة مثل يعني ابن فوكليوة كتك حاليا يستنى بنا الصحيح واكد وما أشبهها نا يالي أمبايو يعني شبهيانا نعلم فمعنى elimu njia ya kwanza kuipata elimu hiyo anasema al-ilm arba'at awjuh yani kuna njia nne ya kwanza ni katika Qur'an ambapo Qur'an hiyo imetamka wazi wazi kitabillahi nafiq au hiyo ya kwanza ni katika sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم zilizokuwa sahihi kwa al-mahfuz kwa maana zilizokuwa zimepokelewa katika njia zake lakini kuna mambo ambayo pengine yakawa hayakuwa yamewekwa wazi na Qur'an lakini mafumo yake ndani ya Qur'ani tunasema mafumo na pengine kuna mambo mengine hayakuwa wazi katika hadithi sahihi lakini mafumo yake ndani ya hadithi wala ashbahuha kwamba hii itakuwa ni njia ya kwanza ya elimu arudi pale pale kama Imam Shafi aliposema tabaka ya kwanza alkitabu wa sunna kitabu na sunna وما كان فيها اجمع عليه الصحابه رحمه الله وما اشبهه نيالي امبايو يلقوا اجمع عليه ومقبليان من الصحابه اوت وما لم تندوا ياه ومفانيا لا حقول حتى موجه تلك الصحابه اكوا ام خالف تلك ما تندوا هاي فهو ينيتوا اجمع الصحابه اجماع الصحابه ينكوجا vile vile katika shuruti za masala ya al-ijma ni pale ambapo ikiwa sahaba amefanya jambo lakini ikawa masahaba wote ikawa as-sukutu alayhi wamenyamaza kimya juu ya jambo lile kwa hiyo inaitwa ijma as-sahaba lakini sahaba anapotenda jambo akatokea sahaba mwingine akainua ulimi wake akasema kaza kaza hiyo itakuwa si ijma as-sahaba kwa maana sema ni kwamba wama kana fima ajma alayhi as-sahaba ni njia hii ya pili ni njia ambayo elimu yale ambayo yamo katika makubaliano ya masahaba wote na yanofanana na mfano wake wa maashbahu tatu wakadhalika mahtalafu fihi na vivyo hivyo yale walokhtilafiana ndani yake kuna khtilafu katika kauli hizi za masahaba kama kigori la yakhruju an jami'ihi lakini hatoki sahaba kwa maana akawa sahaba fulani ameacha khtilafu zile kwa maana wamekhtilafiana anasema ya kwamba wakadhalika mahtalafu fihi na vile vile elimu njia nyingine ni kuweza kujua na kuipata katika yale walokhtilafiana ndani yake masahaba la yakhruju an jami'ihi kwa kisaini kingine tutasema kwamba ikiwa kuna khilafu ya masahaba kauli zile haina maana kwamba tuziache kauli zile tuache kwamba wote kama tulivyoona nafikiri hapa nyuma anasema masahaba wakiwa wamekhilafiana basi sisi nakhtaru min aqawilihim wa lam nakhruju an aqawilihim tuchagua zile kauli zao lakini hatuziachi tukasema basi kwa sababu tukhilafiana kwa hiyo huyu bwana akarudia kauli kama hiyo tu akasema kwa kadhalika maktas la yakhruju an jami' yani kwamba ni kwamba hapatoki kwa sahaba katoka watu wametoka na ile ijma kwa sababu nini kwa sababu kuna khilafu anasema fa in awqa'a al-ikhtiyar fihi ala qawli ikiwa utaangukia uchagua fihi ala qawli juu ya kauli moja katika kauli hizi kwa hiyo yeye akasema hiyo ndio itakuwa ilmu al-qiyasi fa huwa ilmu tuqisu alayhi wa ma ashbahu basi hiyo ndio elimu ambayo ya kuifanyia qiyas na yanayofanana na hayo fa in awqa al-ikhtiyar ikiwa hakuna budi kwamba pameangukia kuchagua kuselect ana kauli ya kauli kwamba kimeangukia kauli hii bwana kauli ziko tano za maswahaba sasa tumeangukia kauli hii bwana sasa hizi nyingine hizi nyingine tunaziona kama hii sasa hii ni auqa al-ikhtiyari ala qawli yani ile uchaguzi wa kauli tumeangukia kauli fulani kwa hiyo nasema hii ndio itakuwa ile ilmu al-qiyas fa huwa ilmu tuqisu alayhi basi hiyo ndio itakuwa elimu ya kufanya ile qiyasi wa ma ashbahu ma yale yanashabihiana na njia nne ya elimu alieleza Muhammad bin Hassan wama stahsanahu ammatu fuqahaa muslimin wama ashbahu anasema ni yale ambayo walofanya istihsan kwamba hakuna ubaya kuna ubaya gani ni vizuri ammatu fuqahaa muslimin yani wanazuoni wote wa Kiislamu wote ammatu fuqahaa wanazuoni wote wa Kiislamu wamesema jambo hili kwamba la ba jambo hili la ba jambo hili la ba jambo hili la haraj jambo hili la jambo hili almuhim basi hiyo itakuwa ni elimu vile vile njiani na anashabihiana na hapo wakana nadhira lahu na ikawa ni jambo ambalo lenye nadhira lahu lenye kutazamwa kwa umakini yani kitukume yani unakiangalia kitu kwa umakini yani ile kama ni una take standby kwamba hivi kweli wanazoona wamesema wote hakuna ubaya lakini nadhira bado unaonekana maana tukasema kauli kwa sema kauli hii fihi nadhar fihi nadhar yani jambo hili bana bado lina hitajia uchunguzi na upekuzi na ufafanuzi yani haliko kwa maana moja kwa moja straightforward katika hali ya uhalali wake kisha qal akasema anamalizia wala yakhruju alilm an hadhihi alwujuh alarba wala elim haitokani na zaidi ya njia hizi nne wala yakhruju alilm an hadhihi alwujuh alarba kwa maana elim yapatikaniwa kwa kiswahili sabiti katika njia hizi nne yani huwezi kupata elim katika njia nyingine isipokuwa hizi nne hizo njia ambazo zimekuwa zimekuwa zimefiti. Kultu maneno Sheikh fadila Sheikh Bazafol hafidhahullah anasema ittafaqat kalimatuhu kwa maana maneno yao rahimahullah ittafaqat yameoana yameungana yamekubaliana kwa hapa ina maana ukirudi tangu mwanzo maneno huku tulianza mwanzo kabisa sema walillahi dhurul qa'il uzuru lioje wamsemaji aliposema alilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahaba laysa khulfuhu fi hizni abiyat shansum kwa angalia hapo qala al-awza'i karata nambari 49 العلم ما جاء به اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيما فما كان غير ذلك فليس بعلم اذليا قول الزهري الزهري وقد كان الزهري رحمه الله يكتب كلام التابعين وخلف الصالح بن كيسان كشا وعلى هذا صار ابو حنيفه زمان كشا وصار عليه مالك بن انس كشا قال الشافعي كشا قال احمد بن محمد بن حنبل كشا تكاجا كتكاناني قول محمد بن حسن كنا معنى قول زوتي شيخ انا سما وما اتفقت كلمته ما نينو ياو يقو سوا سوا يميفيكيانا يميوانا يقبليانا وقول زوتي تسمع نيوما رحمه الله عليه رحمه الله عليه على هذا النهج katika njia على هذا النهج katika njia فمن خرج عنه خرج عن سبيل المؤمنين والله الموفق بس yeyote mwenye kutoka na njia hii akaiacha njia hii akaenda katika njia nyingine za kutafuta elimu basi huyo ametoka njia ya Uislamu na Allah ndiye mwenye kudeta anasema Sheikh Bazamol kwamba ala hadha an-nahj yani kwa njia hii njia ipi kauli zote tulizosoma nyuma kwamba kwanza elimu ni kitabu Allah kulli qawl mathala at-tabi'in kunaona hapa elimu inakuja kwa daraja hii sasa mtu akitoka njia nahj yani njia hii au method hii akitoka katika ile njia hii ya utafutaji elimu basi ametoka katika njia ya Uislamu. Njia ya Uislamu maana njia ya utafutaji elimu ya Uislamu huko nje kabisa. Tulitoa mfano wiki iliyopita. Mtu badala ya kuanza kusoma Qur'an sunna kauli za masahaba kauli za tabi'in akaanza huko kauli za mashehe zake huyu ametoka njia yuko mbali kabisa na njia ya kupata elimu ya Uislamu kwa nini kaanza na kauli za mashehe kwamba kala shekhe fulani kala shekhe fulani kala shekhe fulani shamaliza kitabu hichi haya leo tena kala imam fulani kala sayyidi kala nani kala kala sharif fulani kala sharif fulani kala kwa hiyo yasoma maneno masharifu kwa hiyo kaanza maneno masharifu maneno ya mashekhe badala kuanza kitabu Allah na sunna na sahaba na tabi'in. Kwa hiyo mtu yote anamuona mfumo wake wa kusoma sio huu, basi huyo ametoka nje ya njia ya Uislamu ya kutafuta elimu. Na njia hizi ndizo ambazo wengi wao wamezipita. Mtu aanza kusoma elimu ya uganga afundishwa namna kuruka angani pepele afundishwa namna gani ya mwanamke amepelekewa posa akakataa. Kumbe kuna njia zake pepele. Haya, akitoka hapo sasa anakwenda elimu si ya nini? Elimu ya nini? Elimu ya nini? Na watu wameshana kidole bwana, ile gongo lile si mchezo. Lakini kasoma nini? Kaanzia wapi? Kaanza elimu ya uganga. Ah, huyu bwana pakaja haraja. Ametoka ilikuwa kwanza aanze tafsir, sunna, na sahaba, at-tabi'in. Hii ndio elimu ndio zinamuona sana. Kwa hiyo mtu yeyote ukimwona anahangaika huko hakuna mfumo huu, basi huyo Sheikh Bazamula anasema faman kharaja anhu kharaja an sabili al-mu'minin. Haya, wengine ndugu zangu waanzia wapi? Wengine waanzia nahau. Bwana, kuna watu waanza nao mtu miaka 10 soka tu nahau. Ni fine. Ni mafuulu wa sahihu تقديره ضمير هنا مستتر مستتر قال مثلا هو لو تسقي انت قال يا شيخ شيخ انا سمع بلا نصر هل تتليه ايرابو يقال رسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر تتليه ايرابو فقط كان فيا شين شيخ بلا شيخ بتجنب مولا حقو تيه ايرابو. Basi ndio watu wanamaliziana hivi. Kumbe sio bwana, watu waanze kitabu Allah na sunna za Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wengine mashairi. Bwana, watu wanaanza wanafundishana mashairi huko. Aifadhisha mtu mashairi. Kasida hizo. Kasida za mabahani, kasida za mali. Asimama siku Maulidi aporomosha makasida. Lego hili. Wapi alipoanza kusoma makasida? Sasa elimu ni kwamba mtu aanze hizo alisema Imam Shafi na Imam Ahmad bin Hanbal na kama alivyomalizia Sheikh Bazamol hafidhahullah. Naam, tutasimamia hapa wiki inayokuja biidhnillah taala, inshallah tutaangalia kauli ya Ibn Taymiyyah rahimahullah, man fassara al-Qur'an aw al-hadith wa ta'awwalahu ala ghayri tafsir al-ma'ruf al-sahabati wat-tabi'in fa huwa muftar ala Allah. Anasema tutakuja kufasiri sikio. Sheikh Ibn Taymiyyah anasema, Imam anasema hivi, yeyote mwenye kufasiri Qur'an au akafasiri hadithi au akaitolea ta'wil Qur'ani na hadithi kinyume na tafsiri inayojulikana kutoka kwa masahaba na at-tabi'in, huyo ni kwamba amenzulia Allah uongo. Hii tutakuja kuangalia hii maneno kubwa. Kama mtu anakaa asoma tafsiri, ikawa tafsiri ni ya kwake mwenyewe. Haina tafsiri hii ya tafsiri ya Mas'udi, haina tafsiri ya mafasiri Ibn Kathir, al-Imam al-Qutubi, Muhammad bin Jarir al-Tabari, hakuna yeye yupo tu basi tunajua bana hii kauli hii kilugha, kilugha hii ina maana hivi na hivi na hivi na hivi. Na kuna mtu mmoja alikuwa anafikira sana kwenye group. Hii shekhe wapi na tai yake anafasiri aya namonekana ni Yahudi la kijisri hiyo, anafasiri aya na tafsiri aya. Basi azungumza kiji, hata mtu anauliza ati shekhe tafsiri hii vipi sahihi? Sasa basi hivi unampaa aje la sahihi, atajibiwa kwamba tafsiri ipi iliyokuwa sahihi ya wewe kusikiliza na kusoma. Kutasimamia hapa akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum. Naam, kama kuna swala kuna dakika 5 tu kabla ya swala. الله عليه وسلم.